jó estét, Balatibi vagyok, szia! Szia! Ugye, tojásra hogy álltok, vagy hogy állsz? Mikorra kellene? Hát, hónap. Hát most nem sok van, mert most anyunak részt a születésnap, és csináltam tortát. Csak egy, esetleg egy 10 darab tojásom van csak. Aha. Na, várj, akkor vasárnap hétfőre szedd össze, jó? Akkor egy, mit tudom én, egy 20-at, 30, amennyi összejön. Jó, akkor amennyi összejön, akkor hétfőre. Ezt félre, de kell az a 10 is, jó? Hogy most akkor 10 hónap nem menjek el. Jó, rendben. Nem lesz annak baja, ugye? Dehogy lesz. Jó van. Na, tedd félre, mert van még itt egy 7-8, akkor hétfőre 20-30-ig, jó? Jó, amennyi lesz, akkor összeszedem, és akkor jó, az... igen, és akkor majd vagy amikor anyuékó, vagy ho, majd halljuk egymást telefonon, jó? Jó, ez majd anyuékhoz úgy is megyek, akkor megbeszéljünk az hány, is, jó? Jó, majd főhívsz, vagy hogy legyen, hogy hányra menjek hétfőn? Hát szerintem olyan, mit tudom én, neked 9 óra megfelel, vagy 10, mikor felel meg? Hát inkább 9. Jó, hát akkor 9-re ott leszek, Anina, úgy is megyek reggel. Okay, mennem, akkor na jó, akkor hétfőn 9-kor megyek. Jó, köszi, rendben, addig is. Szia. Szia.